بعدما جاءهم العلم بغيا بينهم اللہ وی وما تفرقوا اختلاف نے کرے دی الا من بعد ما مگر پس داغنا جاءهم العلم شرال وی تپوا بغيا بينهم دو وجد قول او دو سرکشین پا من خبل کیا ولولا کلمتون سبقت او گجرنوے حکم چوان دی تیر شوے درفتانا دو تاخیر با عذاب علاج علم مصمن ترے انہی تھی مقرر پوری تدانوے لکو بیا بینہم مقام خوابی صلب کری شو پا من دے کی اللہ بولا سزا ور کرے وا وما تفرقو اختلاف نو کرے رہی چا بے پو خلقو مگر فرد کوئی نے کرے رہے اختلاف پو خلقو کرے فرد کوئی نے کرے رہے دو وجہ سرکشے ہو دو دشمنائی نے کرے رہے در درشان یوں گورا سورہ جاسیہ یوں گورا سورہ جاسیہ آیت گورا دلتم دکا خبر آگا کہ اختلاف چاہ کرے کلے کرے رے اولی کرے رے دسود وجنے کرے رے آیتو گورا واللسم وآتیناہم بینات من الامر فمختلفو اللہ من بعد ما جاؤم العلم بغیم بینہم ان ربکا یقضی بینہم یوم القیامتی فیما کانو بیہ اختلفون اور کریم گریتا واضح دلائل دا دین پس اختلاف نو کرے دائی مگر پس داغنا چرال راغ دیتا علم باغیم بینہم دو وجہ دو بغضو دو حسر نپن نین خبل کیا دا باغیم باغیم باغیم دا دی سود علی واوری دو چو بیا بیا وی دا دو بغضو دو حسر دو وجہ نا کرے دے بے سما بد بیاوس چو غرا کل دائی پائے باندے انفسا انران نخبل ان یک بھرو دا چو کفر اوکو بے ما پا کتاب باندے اغدین باندے انزل اللہ چرا لے گلے دے اللہ باغیان دائی کفر اوکو باغیان دو وجہ دو بغض و دو حسدنا دو وجہ سرکشی و دشمنینا ایو نزل اللہ دا چرا لے گی اللہ ان فردی ہی دے مہربانی اقبلینا علا من یشاو من عباده بچاوانی جو غرشید بندگان اقبلونا یرب از اللہ الہ دل پیغمبر ورکا یرب از یو دل قرآن ورکی ابا جوڑے دے وی نما نما دا خبر نما نو نبس دیو ذلویلی چھ نما نما نو دے بندک کشانی اولی دے دنینی پوئی گیا حضرشی رحمه اللہ روی دائی سر ابترشی گیا اگی کی ویلی دی اگی کی ویلی دی چدا ہی لیسکات چل ملیانو دفار تاثیل دا دنیا دائیو ہی لگر بولی دا دائی سر کتاب دیا اگی کی ویلی دیا چدا رو دی تاج دا سم قاتل استا دا پارل دا زہر و جن پوری خلق تا یہ دائی سر کتاب دے آئے کی دا خبر اشتہ دے آو سر داری کتاب ور سر دے تو بس آگے خبر پٹکڑے دا یو واقعی کل جو فتاوہ حقان یو لی کل شوا نمونگئی دی کسو تقریبا صدر ویسی آولیس مسائل دی دمونگا نو نمونگئی دا تینا راجمہ کل آو دینا با یو جو سلور پانی یا سیوا دا سی کتاب رسالہ ونی بتی جوڑا شنو آسان ہوئی انو دیا را تجاوی چی دا غشان دیو کتاب نا نقلو کی نا غزر باندی حکومت کی دعوی کولش چی دا ما کتاب خراب تو دولی را نقل کر نمونگا اجازت اختی دا سو دلی موالتا دا غولی گلو دا دا مالکہ عبدالسلام شو عام مولی گلو چیرا مولی اجازت را کی نوی یوزلی ویچی دا خوبری رخی زمون دا فتاوی تشہیر کنش اخو لگه بیا اجازت نکو سنیر کو نمائی راش بلا طریقہ با اختیار کن نو آز ماما سیتا میں ہوئے ہو عبدالسلام سے بھی مرسر یو دیکھو او خپل سو ما سراج مکری وغن مور کلاما علاوی چی چرت دول مای دیوبند فتاوی نجوری بس دا آغینا دا مسائل راج مکری نو دا آغینا یو دیر مفید کتاب دوش یو دیر مفید او نو ور تکی خود دیش موقف اشاعت دا علماء دیوبند پا نظر کی نو پایی کی تقریباً ما خیال سو دو دیرش مسائل دی او پاغ دو دیرش مسائلو باندی کل کل سلویخ پندوس پوری عبارتونا او حوالی دی بچا دغه علماء دیوبند دو فتاوون انو پیچری منگ دیوبندیان نوینو دا کار و منگ نکو دا کار و منگ نکو وہ ساستا ہوا خدا ہے کہ من پا دی دن میں چھے ہوں میں کہ مطلوبا سے ہوں زمانگا نکو دی پا دن میں کسا کارشتا ہوں پا پار کی ذکا اصل شے جو دے ناغا حقیقت دے او حقیقت آغا گتار سے چکے ناغا نبجی حقیقت کی سوی ناغایی غرفی تو میں اندیش زیاو غای رقیبا آواز سگان کم نکوند رزق گزارا فباغو فسخت شدئیا آئیو نظر اللہ دا چرا لیگی اللہ دا محبان افیلنا پچا باندی جو غاشر بندی جانو بلونا فباغو فسخت شدئی بے غضبین فیو غضب باندی علا غضب سرد بالغضبنا یو غضب سو انکار دا جان بی او سابقینونا او فباغو بے غضبین فسخت شدئی فیو غضب باندی سرد بلغضب نا یعنی ردی پیغمبر نے منکار کو سرد دی شدان دیا و صادقین نے منکار کرے ہوا نو مطلب دا کافر کر دے دل فکل انبیاء ہوا طول انبیاء باندی ولل کافرین عذاب موہین او دا پار دا کافر عذاب دس بکون کے اس دا ویباقی للہم دا دین والی سر کل من کانات ولی جبریل پوری پدی کیا بیان دے شپگم حصہ دا او دا خلاصہ دا ما سبقا دا زیشے دے خلاصہ دا ما سبقا تنگو بابنوا دیو دیو تبا بوری چکم کمی خبری مرگی دیری شویری ناغب دیتا دیا دیو جنا وی کاباب دا خطاب خلاصہ دا ما سبقا بابنوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أَنزَلَ اللَّهُ كِتَابًا مُّبِينًا قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ او کوہر کو پاگوانے سوا دینے دیا بس یو خپل کتاب منو بل کتاب اغمگا نمنو وہو الحق ہوا نا اے حق خبر دار کیا منو دیو جن در علماء مقولا دا انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال تو گورا چی سوئی دیل مگورا چی سوک ویا انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال دیل مگورا چی سوک لگیا دے دیل مگورا چی سوئیا نو ویکبرون بما وراءہ او کفر گئی پاغس واندی گورا ویکبرون مسکی وی نؤمنو بما انزل علینا اگر دغو تکلم او دل تو ویکبرون التفات دے دو تکلم نغیبوبتا ونفرون دے بلکہ ویکبرون میں التفات دے دو تکلم نغیبوبتا او کفر کئی دے پارس واندی چی سوائے دی ندی وہو الحق او حال دا دے چی دا دے حق سشے حق دے کام وراءہو مطلب دا دئی کتاب حق دے خدا ما وراءہم حق دے مصدقا لما معهم کی تصدیق کو ان کے راغس چی دے دئی سرا او آیا اے دا اللہ پیغمبر مطلب دا او آیا او آیا سو انہا سو کل کتاب من مرے دام درو دیا چی تاسو آئے مؤمن بما انزل علینا دام درو دی کل کتاب من مرے قل اللہ پیغمبر سلیمت تبتلون انبیاء اللہ واسقلی وجل تاسو پیغمبر اند اللہ من قبل مخیرین ان کنتم مؤمنین کتر عیتاس ایمان رونن کی مانا پر اخبر کتاب باندے ماللہ دا استاسو تورات کی داو چل انبیاء وجنیا چی مزد تیر شول ففریقا کذبتم وفریقا تبتلون نفلمکت تبتلون انبیاء اللہ وسولی و جلتاسو پیغمبر اند اللہ مخیرین کچری ایتاسو مومنان ولقد جاءکم موسیٰ دا اس میں فکر شوئی جانا لکہ سنچی دا مخی تیر شوال وفریقا تبتلون نوسوی ولقد جاءکم موسیٰ او پتاکی سر راغلے اتاو تا موسیٰ علیہ السلام بالبیناتی پا مجھے روخ کارو سرا ثم اتخذتم العجل بیعونی اتاسو سخے مددگار من بعدی ہی فضلود موسیٰ علیہ السلام میں کوئی صورتا وانتم ظالمون او ویتاسو مشرکان و اذ اخذنا او پتم وجی سوالستا من دا میساکتون مضبوطا وادستا سنا ورفعنا فوقكم الطور ارا پورتا کمونگا دپاس استاسو غرد تورا چی سور آراہ مراولو وید نتقن الجبل فوقهم کاننہو ذلتن وظنو انہو واقعن بهم نال تمو ویلیو چیم نکسیر دیائد لاندی وید رفعته الملائکا دا غردی فرشتورا پورتا کڑو او مسلمو تفسیر سمرکنجی والاور کڑوا اللہ حکم کو فرشتو تا او یو غر دورون فلسطین نے پر اوچت کوا خوزو پوائل منگا عملو کئی ما پارس واندی آتینا کنچی در کری منگا تاسو تا جی قوت ان پکوہی سارا واسماو او قبول کئی حکم دا اللہ سامعا پمانا دو قبلولو سارا لکا سمع اللہ لمن حمیدہ نکہ سوک جس رہے حمد نوے یکوہ اللہ خدا راوری جانا سمع اللہ اللہ خدا ارچاوری ونم سما پمانا دو قبلولو سارا قبل اللہ راگا چاچے حمد ویدو دی اللہ تفسیر قرطبیو شیر ویلے دعوت اللہ حتی خدت اللہ یکون اللہ یسمع ما اقولو ذو سوال میں قود اللہ نہ تردی چویا ریدما دا چنشی اللہ چی اور یاغس قبل یاغس چی ریویم چی اسی نہ اللہ دا سیون کیا چی دا غص ویم او دا بیان قبلی دعوت اللہ حتی آخرت اللہ یکون اللہ یسمع ما اقولو چی اسی نہ اللہ دا سیونشی قبل یا بس کردیویم یعنی زما دعان قبل یا نو واسمعو او قبول کئی حکم دا اللہ یا واسمعو سما پس قلیمانا باندی او واوری حکم دا اللہ قالو اللہ سمینا واوری دمگا واسوینا او نافرمانی کو منگا خدا مانا ندا چی دا غدوال الفاظی دا غواختی ویلی نچ غرب را پور تکڑے شوے دے غرب تور نبیا سرنگی اگیا سینا ویا ننا دا وقت خدا بچلوی سمیانا سمیانا خود جکل غر کی خودی دے شو وقت عمل را دے ندئی واسوینا او نافرمانی تو مویا ووشری بو او سکول شوے کی قلوبهم العجلا فرنو دے کی محبت دسخی بے کفرین بسعو دے کفر دے دے جسانی والا سخیجو کرے ہوا سکول شویو مرلو را جدائی بردرگ او وخادو کی تھی داری محبت ہوا قول وائد اللہ پیغمبر بیسما بد دے آغس یا امرکم بھی ایمانکم بس دلو نو سڑی ناسا پلاس پرک بطن دیوان دیکی خوردل کیا کر دا سیو کرتی دلو زیارتو ناغلے ہی تاشی جائیم سے تو دا سکے انا رب مشف یہ رب اس داو زمین دا عدد کر دی دلے عدد مو کر دی دلے نادت اسے کر دی دلے وہو شریفو بھی قلوبہم الہیلا لگائی تو ان کی محبت دی ترگاونو اگر گلے شوے دے لیو جن مجال دے چیدے پا درگاوانی بغیر دا نظرانی میں تیر شیعہ نو دا قریبہ خود سکانو دا چرتا جی دل تاغ دگم میلا لگی دا اسو میلا دے اصن ابدال کی لباد عرب کی جرتا اتفاق را رہے او سور شد جانگیرینا او دی بسون کی مجال دے جی پسین تیری گی او بغیر دا پیسو برگول نتیر شد نبا تیری گی یا اولا کی جوڑے اتانیت دا روپای کی بند کی مدرانا شوا جوڑے شیشینا دے ورنساو کی گزل دریاب لولی ذکر داری دریاب نظر دے بغیر دا دین دای نتی گی بغیر دین دای نتی گی او مال بے سبتا لگی دا ہمارے را شہر دائی سے کتابی نہ پیدا کر نو چہ دائی میلہ لگی دلی واسطن حمدال کی عبداللہ نو دائی انجیل او دا سے صدی میرے سالی نرائی خود ما دا مطلب او گرہ کدی اندوان آگا کم گرم چی والا لگی آگا پیدا شی نبیان یو سبن تا بوسکاو ناغا پتا ما تمان آوارا صدی سراؤلے گی خود آگا کتاب کی را دی اما لئی تو بھائی ماندے سکے میں بس آسے گورا میں آنوی تو پائے سب ہوئے گی میں اس خدا کی تاک کر کے مشہور ہے خدائی بنشی نیچے ابھی رہو گے بولا کہ ایسی خبر ہوا نو دیم پر درگاہ باندھ بغیر دین نتی رہی تھی اور سرل بھی کہ اس کو بڑا تب دے مجھے پار کیوں گا کہ اوشے کی قیمت نہ لڑی دی قیمت اشے دے آگا جی نہ درد درگاہ ادھر دو ناگا سبب دسلو لے جہاں ابھی سے بات گرائی خطیب بات آدی پر الکفایا فی علم روایہ آئے کے ذکر کرے دو سڑی اللہ پیغمبر نے دو سڑی یو دو رخ للاو بل جنت للاو دو وجد یو مچھ دے نو آغا داوا صاحب اکرام ہوئی وقت بتا لکھا رسول اللہ دا خبر سنجا نو اللہ پیغمبر نے مر رجلان علی قوم لهم سنم تیر شو یو دو سری دیو قوم پا درگا باندی اغای اغای اونی ونو ولوی قرب سشی پیش کن نا اغای ما زر خود سشی نشتا سشی پیش کن مدلی درگا نظر نا اغای ولوی زمونگ قانون من خراج مونگ یو سری پا غیر بس نظر پیش کولونا دقشان ترولا نپریدو قرب ولو دبابا مچ اونی سا اغا پیش کن او خویو بغیر دو نظر پہ اسکول نہ بنتی ہے یہ بات جوڑے اگر جاسی کل اور مجھے پری خود آگا درگاہ پر نمان ہے حدیث بات کے آئے جی کل مرش فدخل النار اور کل آگا متنر مولانا سے رحمہ اللہ آگا بھائی پیسی سو مچان کی پیسی سو مچان کی گی نکی یو پیسہ بھو بر گئی مراغی بس عمر گنائی لیکن آہو یو قیمت گلری کن اور مجھ خوص قیمت امنے لگی نو قالوا ولي سمعنا واوريد منغا او نا فرماني کو منغا اس بولے شو پرنو گئی کی محبت سی بکوریم بسود کو پر دے گوایا بے سما بد بیاغس جو حکم کہتا ہو تو پایوان نی ایمان کو ایمان ستاسو ان کنتم مومنین کچرے ایتا سو مومنان یعنی دا خودر ناکار ایمان دکھائے کہ کفرم جائز دے دالا سنگے ایمان دے قل وعد الله پیغمبر ان كان لكم دار الاخره غور دیسوی نؤمن بما انزل علينا نذك وی بسم ما امركم به ایمانكم ان كنتم مؤمنين یعنی راغی دا و ایمان ان الله پیغمبر تعالی وی وایا بدیا غا غیر بدیا غا جو حکم دیتا اس تو پای وان ایمان ستازو کہ چرتا سو مومنان ای سرانی کی مومنان خونے کچھ تاسو کم دعوت ایمان کوئی خدا خود ارنا کار ایمان دے چاہے کہ کفر و شرکم جائز دے وہ آئے دا اللہ پیغمبر آغای مسکی تیر سوال لن تمسن النارو الا ایام مادودا انو اللہ وی قل وہ آئے دا اللہ پیغمبر ان کانت کچریوی لکم دار الاخرت تاسو پار پور دا آخرت عند اللہ جنت عند اللہ دا اللہ سر خالصتن غانتا من دون الناس سوا خلقنا فتمنوا الموت بس آرزو قید مرگ ان کنتم صادقین فکر ای تاسو رشتینی تو بس جنت تب یو تاسو زی انو بیا ہو تمناو قید مرگ یہ دفاع چذر جنت تو رسی گئی تو جنتی او جنت ترمیم دا داخلی دور بارا بلکم دیوال نشتا سوا د مرگنا دیو جنا مرگ دا تو فد مومن دا دایو بشتی مت تو فد مومن داود جنت ترمیم دا چکم حائلو کم دیوالو کم مانیو ناغا ختم شو بس دے نیو جنت تا دیا نوراشی دا مرگ سوالو کئی مسئلہ دادا بندہ با دا مرگ تمنا نکو حدیث پاک جرازی دا اللہ پیغمبر ویلی لا تتمنو الموت تمنا لا یتمنا ینا حدکم الموت تمنا دنکی یو تنستاسو دا مرگ دا مرگ سوال دنکی چی خدا ما مرکی ہے خدا ما مرکی دا سوال دنکی فإن كان لابد فاعلا تجري ذي خام خاذ مرد سؤال كي نبي آج داسوي اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اي الله ما جوان دي ساتي تركمي جذ ما جوان دي خيري الله ما مركي كلا جذ ما مركي خيري اي انده شان سؤال سوه اي يوسف جرادي يوسف علیه السلام کرده توفني مسلما نالتا مغزرین مانا کئی وفاد کی ما کلچ ما وفاد کے مسلمان تابدار دفقل حکم دا دا وطرون ذکر کئی کلچ ما وفاد کے وفاد میں تابدار دفقل حکم مطلب دا تمنا دا مرگ نگر کئی تمنا دا مرگ کڑی پا ایمان لکتوے اللہ مالا مرگ پا ایمان را کی نو مرگ نگواری ایمان باندھی مرگ والے کوئی نہیں بڑی خبر یعنی تمنا تو مرگ نہ تمنا مرگ پیمان باندھے اور آپ صحیح رہتے ہیں تمنا علما ہوتا بس تمنا ہو گئی خواہش ہو گئی تو مرگ پچھڑے چار کو رشتی نہیں آ مطلب دا دا مباح لگ دا سارا دا یہود سارا چلے جنت زمین پارا جوڑ شہرے نو اللہ وی زی مرگ گواری دید پار چی جنت تو رسی گئی وی یو سری سوال کوئی خواہی شپا در رمضان رما میاش در رمضان او شپا در جنی و مرگ در شادت را چوئی چاولوی اتغارین گیا جب بھائی در رمضان اور اگر یون زرے در شانی رمضان کی در جنی پشپا بانی مرکی الرم رسو نفت من الموت بس خواہشو گئی دم مرگ ان کنتم صادقین کہ چری ایتا زرشتی نیا زوگو را داد یہود سر مباحل و نصارا سر مباحل سورہ آل عمران گورا آیت گورا یوش پیت فمن حاجك به من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فساسوك جگر جيتاسر وبارد عيسى عليه السلام كي پس داغنا چرا لتا تا من العلم قرآن کریم یو مانا مکری و چی نم دو قرآن کریم پا نمونو کی او نم اغا علم دے نو پس داغنا چرا لتا تا قرآن کریم یا مانا علم رسو ایت تعال و راشی راو بغوار زامن خبل و زامن استاسو او خیر منگ او خیر استاسو وان بوسنا او منگ بمراش وان بوسکم او تاسو بمراشی ثم نبتهل بیابو عاجزی اوکو مباحل بوکو فنجعل لعنت اللہ فسکوب گردو لعنت اللہ علی الكاذبین فدرو جنوان دیا اللہ ویو علی تمنوه ابدا او چرم آرزون کی جزدی جزی مرد ابدا چرم بما بسو داغنا کارامل قدمت ایدیهم چلوان دے لے گلے لا سنو رئی واللہ علیم بالظالمین اللہ دے پوہ پا ظالمانو باندے اللہ پا ظالمانو پوہ دے دے چرم چرم چرم تمنا دے مرگ نکیا اولی ذکر دی تفلان معلوم دی مسلاوی ولا تجدنهم تمنا د مرگ خو در کنا یعنی تمنا د مرگ خو چرم نکی او خامخا اوبمومی تجای احرس الناس علی حیاه دیر حرسناک دخل کو بجوان من دیا یہ من لو دادا خدا نلا دغوی اہلی کتاب وی کنا دیندار خلق نان لوی خدای د دنیا بجوان دیر حرسناک دیا دیو جنی چوی یهود ماند سلام اچھے نارا دادے وی ہزار سال سر کالا جو زر کالا جوندے اسی گیا سوچے زر کالا جوندے اسی گی تفسیر مظہر نکلی نور نکلی ری وامن الذین او دعا کسان اشرکو چی مشرکان دی ندا وامن الذین اشرکو دا تفسیر بادتان دے لکہ دا پا انناس کی دا مشرکان آغا رالل خود دا دا تفسیر سے دے والی نوکر چی زنی یعنی نور خلق آخو بیام دا قیامت دا آغی قائل دیا تو مشرکان خود قیامت منکر دی آغی وی وما نحن مبعوثین مونگا بیا نشرا پورتکول دا قبرونونا نو پتار دا دے چی آغا سیواہ رخناک وی بجوان دا دنیا باندی خدا یهود چیزان لا اہل کتاب وی دی دا غینام دا دنیا دا جوان پہرس کی تیر بیا آوان دی یعنی آغای سمرا دا دنیا پا جوان نیدی میں لکا سمرا جدا یهود میں بیا یا ود دو احدهم وحدانی ہر یود دی لو یو عمر کاش چی عمر ورد ریشی الف سنہ زرکالا یا رفو چی زرکالا عمر میں لے سوے زرکالا عمر میں لے وما ہوا بمضحلی ہی ہی اونر لا سڑے بمضحلی ہی خلاس ان کے دلا لریکا ان کے دلا مضحلی سیغد اسم فائل دا او کتو بوری ندا مضاف دیا مضاف دی فاو لام او عین او لام زین دے دے چانے دی دے مقررون دیا وما ہوا بمضحلی ہی او نزے دا سڑے اللری کون کے دلا خلاس اون کے دلا دا لفظ سورہ آل عمران آخر کی مراد لے دے فمن زحزحا عن النار وادخل الجنة فقد فاز مدا سی غد ان فائل اعاد تزحزحا ماضی مجھول وما ہوا بمضحلی ہی او نزے دا سڑے لری کون کے دلارا من العذاب عذابنا ایو عمر عمر ورکول دادا مطلب دا کہ عمر ورم پریشی مدد دا عمر درا دا عذاب نسل لری کون کے اخلاس ہون کے خونہ دے واللہ بصیر بما یعملون اللہ دلی دن کے فارس واندی جلی سامل کیا گورا نن سبق کی بیانوش دسو خبر بلکہ اول باب کی ات نعمتنا او عذابنا نو دویم باب کی وہ خبائص دا اہلی کتاب نو دریم کی انکار دا اوامر او اتیان پنواہی واندیا سلورم کی انکار دا انبیاء و صادقین نا نظم کی انکار دا جی پیغمبر نا نشپگم خلاصہ دا ما سبقا واخر دوانا گردا اعلان ہو رہی ہے ان شاء اللہ نمس پیتا نماز ختن مجھ پسی